otwórzmy Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział jeszcze. Tutaj nam zostało kilka wierszy z tego czwartego rozdziału i przejdziemy, myślę, do piątego. Tutaj ostatnio widzieliśmy tą sytuację, kiedy Piotr i Jan, idąc do świątyni, uzdrawiają, czy raczej Bóg przez nich uzdrawia tego człowieka, który tam siedział przed świątynią i prosił o jałmużnę. I apostołowie, czy Piotr uchwycił go i powiedział: w imieniu Jezusa wstań i chodź. No i ten człowiek oczywiście wstał, zaczął chodzić i skakał wręcz z radości i zebrało się mnóstwo ludzi. No i Piotr głosił im po raz kolejny o Chrystusie, o zmartwychwstaniu Chrystusa, o tym właśnie, że przez wiarę w Chrystusa stało się to, co się stało. No i później widzimy, że w wyniku tego uzdrowienia starsi żydowscy oburzeni wezwali ich i przesłuchiwali ich. No i ponownie Piotr tutaj z odwagą im mówi o Jezusie i pokazuje, że oni są winni Jego śmierci, że to oni odrzucili ten właśnie zapowiedziany przez proroków kamień węgielny i że Bóg teraz buduje na tym kamieniu węgielnym, czyli na Chrystusie, coś nowego. Jednocześnie widzimy później, że kiedy wracają do swoich braci, sióstr zgromadzonych i modlą się, to w tej modlitwie widzieliśmy, odwołując się do tych różnych działań pogan i Żydów, które spowodowały śmierć Chrystusa, oni wyznają też wiarę w Boga, który nad wszystkim panuje, który jest suwerenny w pośród tej ludzkiej bezbożności. I w 31 wierszu czytamy, że gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. Po raz kolejny widzimy apostołów napełnionych już wcześniej Duchem Świętym, którzy w czasie modlitwy doświadczają po raz kolejny napełnienia Duchem Świętym i dalej, pomimo gróźb, pomimo tych zakazów, głoszą z odwagą Boże Słowo. Więc jak zauważymy wielokrotnie w Dziejach Apostolskich, kiedy jest mowa o napełnieniu Duchem Świętym, jest to często w kontekście nauczania, głoszenia Ewangelii. Bardzo często pojawia się to napełnienie Duchem Świętym do tego, żeby głosić o Chrystusie. Pan Jezus zresztą przed swoim odejściem powiedział do nich, że będziecie moimi świadkami i nie oddalajcie się, pozostańcie tutaj, aż otrzymacie dar Ducha Świętego i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Tak rzeczywiście się wydarzyło. Oczywiście widzimy, że to działanie Ducha Świętego jest dużo szersze i później w listach apostolskich, tam gdzie jest mowa o działaniu Ducha Świętego, a jest tego sporo, to widzimy, że to działanie Ducha Świętego właściwie jest wszechogarniające chrześcijańskie życie. Że to dzięki Duchowi Świętemu w ogóle mamy relację z Bogiem. Że to dzięki Duchowi Świętemu nasz charakter ulega przemianie. Że to On kształtuje nas i czyni nas podobnymi do Jezusa. To On daje nam mądrość do w ogóle poznania, zrozumienia Słowa Bożego. Więc kieruje nas, napomina nas, pociesza nas. Więc widzimy tą wszechogarniającą działalność Ducha Świętego w naszym życiu. Natomiast w Dziejach Apostolskich, w tych relacjach tutaj spisanych przez Łukasza, widzimy właśnie akcent położony na głoszenie przez apostołów, że oni byli napełniani Duchem Świętym, aby głosić Ewangelię z mocą. I zauważyliśmy, że właśnie to napełnienie Duchem nie jest jednorazowym wydarzeniem. Dzisiaj w charyzmatycznych, szczególnie kościołach, podkreśla się to ten tak zwany chrzest w Duchu Świętym, czy właśnie napełnienie Duchem Świętym. I często ma to takie, jeżeli ma w ogóle, to ma takie znamiona jednorazowego przeżycia, że ludzie oczekują, że zaczną mówić językami, w jakiś sposób coś przeżyją i to już, no już jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, tak? Natomiast czytając Dzieje Apostolskie widzimy wielokrotne napełnianie Duchem Świętym i wielokrotne doświadczenia właśnie tego szczególnego namaszczenia, uzdolnienia przez Ducha. I w liście do Efezjan apostoł Paweł też pisze, że mówi, bądźcie napełniani Duchem Świętym. Tam używa czasu teraźniejszego ciągłego. A więc nie mówi o jakimś jednorazowym wydarzeniu, jednorazowym przeżyciu, ale mówi o pewnym doświadczaniu pełni Ducha Świętego w naszym życiu. I to jest coś, o co my, którzy przeżyliśmy w taki czy w inny sposób napełnienie Duchem Świętym, nadal powinniśmy się modlić. Nie powinniśmy poprzestawać na jakimś tam doświadczeniu sprzed miesięcy czy lat, ale modlić się dzisiaj, żebym dzisiaj był pełen Ducha Świętego, żebym, kiedy potrzebuję w taki czy w inny sposób służyć, żebym to czynił w mocy Ducha, a nie własnymi siłami. Więc to powinno być naszą ciągłą modlitwą, bracia i siostry, że prosimy Pana, żeby nas i Kościół napełniał swym Duchem, żeby tego typu doświadczenia, o których tutaj czytamy, mogły też mieć miejsce w naszym życiu. Tak, bo też widzimy u Pana Jezusa to, że najpierw podczas chrztu Duch Święty stąpił jako gołębica, ale widzimy też drugi raz w Ogrójcu, jak też Duch Święty drugi raz chyba, tak, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Tam w Ogrójcu to czytamy, że aniołowie tam jacyś pocieszali go, tam pocieszali. O Duchu raczej nie czytamy, ja przynajmniej nie pamiętam. Natomiast czytamy, jak wyszedł z pustyni, jak poszedł na pustynię, czytamy, że wiedziony przez Ducha po chrzcie poszedł na pustynię, a później wrócił w mocy Ducha. Czytamy też, że rozradował się w Duchu Świętym. Więc sprawdzę, jak to było w Ogrójcu, ale mam jeszcze takie pytanie, bo ostatnio słuchałem sobie właśnie o Świadkach Jehowy, jak ludzie tam wychodzą z tej organizacji i jeden taki chłopak miał nagrane rozmowę. Mm-hmm. I tam właśnie ten starszy mu tam zadał pytanie, bo chodziło o to, czy Chrystus był od narodzenia, bo świadkowie twierdzą, że dopiero po... Stał się Chrystusem przy chrzcie właśnie, mm-hmm. nie? I on mówi taki argument, jeżeli był od urodzenia, to jakie znaczenie miało to wstąpienie Ducha Świętego właśnie. Mm-hmm. I też się zastanawiałem, czy to nie jest takie podchwytliwe dosyć pytanie, bo... Znaczy to jest typowe świadkowe. Taka logika właśnie organizacyjna, która próbuje wykazać rzeczy, których Pismo nie mówi. Więc myślę, że musimy być bardzo ostrożni z wszelkimi takimi, że tak powiem, zasadzkami, gdzie ktoś bierze jakieś stwierdzenie Pisma i dopisuje do niego interpretację, której nigdzie nie znajdujemy w Piśmie. To jest typowe zagrania różnych takich pseudochrześcijańskich sekt. Czytamy, że kiedy aniołowie objawili się pasterzom, powiedzieli, oto narodził wam się Chrystus w mieście Dawidowym. Czyli już przy narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem pada słowo Chrystus. Narodził się Chrystus. Mesjasz, pomazaniec to słowo oznacza. Więc już przy narodzeniu o tym czytamy. I jakby też tutaj kwestia zrozumienia, co to znaczy, że On stał się Chrystusem. W jakim sensie On nie był i stał się w w rozumowaniu świadków, prawda? Więc jakby to wynika z ich w ogóle zrozumienia osoby Pana Jezusa, który był stworzeniem, który był aniołem, który nie był Synem Bożym w takim sensie, że jest zrodzony z Boga i ma naturę Boga, tylko właśnie, że jest stworzeniem. Więc tutaj jest ta ich koncepcja, że On po prostu przychodzi jako wcielony anioł, a nie Boży tak. Syn, i dopiero przy chrzcie staje się Chrystusem, że Bóg Go jakby tam namaszcza tym duchem, i dopiero wtedy On staje się kimś, kim nie był wcześniej. Natomiast w całym tym zwiastowaniu apostolskim, jak o Nim czytamy, to widzimy Go jako wiecznego Syna Bożego i przychodzącego właśnie pomazańca Chrystusa z rodu Dawida, który wypełnia te wszystkie proroctwa. I tam nie ma momentu, w którym On się staje Chrystusem. On przychodzi już jako Chrystus, jako Zbawiciel. I to jest od samego początku już podkreślane, zarówno w tym, co anioł zwiastuje Marii, i później tym, co aniołowie mówią, mówią pasterzom. Więc tutaj od początku ale też... U Symeona też jest, że wizja, że tam po prostu... Tak. Tylko na przykład Jan Chrzciciel jeszcze do niego mówi, żeby dopełnić sprawiedliwości. Tak. I teraz też tutaj jakbyśmy też... Nie wiemy, o co dokładnie tutaj też chodzi. Nie? W jakim sensie Jezus prosi Jana, żeby go ochrzcił, tak? Żeby tak, dopełnić. O co chodzi w tym stwierdzeniu dopełnić sprawiedliwości? No, to jest jedno z takich, myślę, stwierdzeń, co do których nie powinniśmy dogmatyzować za bardzo. Natomiast w moim zrozumieniu Jezus utożsamia się z grzesznymi ludźmi. On nie ma grzechu, więc On nie potrzebuje tego chrztu. Jan o tym dobrze wie. Jan mówi, to ja potrzebuję od Ciebie. Herbatkę, Sławek, czy kawkę? Herbatkę nie. Kawkę, bez przesady. Może kakao. Może gorącą czekoladę? Tak, cały z kremem. Ja to zaraz tam tylko jeszcze przyjdę się. Ja to rozumiem w ten sposób, że ta sprawiedliwość to bardziej jakby wszystko, co jest konieczne w tym, żeby dokonało się to dzieło zbawienia. I Pan Jezus przychodzi do Jana i mówi, żeby go ochrzcił. On w ten sposób utożsamia się z grzesznikami, chociaż nie jest grzesznikiem. Ponieważ Jan wzywał grzeszników do opamiętania i ten chrzest Jana był chrztem przygotowywującym na przyjście Mesjasza. On mówi, ja jestem głosem wołającego na pustyni, który zapowiada drogę Panu, czyli w Starym Testamencie Jahwe, który ma przyjść. I widzimy w Jezusie, Jahwe przychodzi i On oczywiście nie ma grzechu, nie potrzebuje tego chrztu jako grzesznik. Natomiast ewidentnie utożsamia się z grzesznikami, utożsamia się z nami, z ludźmi. Tutaj myślę, jest to ta uniżoność Jezusa widoczna i w tym sensie jest to sprawiedliwe, w takim sensie, że jest to częścią ustalonego przez Boga procesu zbawienia ludzi i to jest w tym sensie sprawiedliwe u Boga, słuszne, bardziej bym tak to przetłumaczył, nie? Że to jest słuszne. Tak, w takim sensie. Tak ja to rozumiem, chyba że ktoś z Was jakoś inaczej to widzi. To tak mi się wydaje, jakiś taki jedyny sens. Natomiast tutaj nie widzę, żeby Jezus stał się kimś innym niż był. Już widzimy w Jego dzieciństwie Jego niezwykłą mądrość, którą zadziwia tych tam w świątyni, prawda? Skąd On ma taką uczoność? Zadziwia pytaniami, zadziwia odpowiedziami, więc tutaj widzimy Jego niezwykłość już od samego początku. No i te wszystkie właśnie zapowiedzi, ci mędrcy, którzy przyszli ze wschodu, no też oddają Mu cześć. Mówią temu nowonarodzonemu królowi żydowskiemu, nie? Więc tutaj od samego początku On jest osobą boską. Jest człowiekiem w pełni, ale jednocześnie oddają Mu boską cześć. I tutaj jest to ten element. Jeszcze raz głośniej. Potem Symeon i Anna. Anna w świątyni. No to właśnie Krzycho do tego nawiązywał. Tak. Więc tutaj wracając do naszego fragmentu z Dziejów Apostolskich, widzimy to kolejne i kolejne i kolejne doświadczenie pełni Ducha Świętego wśród apostołów. Jesteśmy w 4 rozdziale i 32 wiersz, a więc w 31 zostali napełnieni Duchem Świętym, z odwagą głosili Słowo Boże, a w 32, a to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Więc tutaj mamy pewien rodzaj... Może przeczytajmy do końca, wtedy tutaj zobaczymy, jak to w praktyce wyglądało w ogóle. Dalej, apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To też zauważyliśmy, że było charakterystyczne w tych wszystkich zapisanych wystąpieniach Piotra, że w każdym z tych kazań, które mamy tutaj, w tych jego 3 przemówieniach czy kazaniach, za każdym razem ta kwestia zmartwychwstania jest kluczową sprawą, że oni głoszą, że Chrystus nie tylko umarł, ale powstał z martwych. A więc z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu i wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Nie było też wśród nich nikogo, kto cierpiałby niedostatek. Gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali. I kładli u stóp apostołów. Rozdzielano to każdemu według potrzeb. Także Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się tłumaczy syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i położył u stóp apostołów. I w następnym rozdziale mamy kolejną parę, która też przyniosła pieniądze, ale zrobiła to tak, że nie wyszło im to na dobre, ale o tym za chwilę. Na razie popatrzmy na to piękne tutaj świadectwo wspólnoty Kościoła. Więc widzimy, że mieli jedno serce i jedną duszę. Jak to rozumiemy? Co to znaczy, że mieli jedno serce i jedną duszę? Chyba nie fizycznie, prawda? Każdy miał swoje serducho fizyczne i każdy miał swoją duszę. Natomiast w jakim sensie tutaj jest to sformułowanie? Mieli jedno serce i jedną duszę. Jak to widzicie? Duchowo połączenie. Każdy dbał o kogoś tak samo jakby o siebie. Mm-hmm. Jedno serce, jedną duszę. Mm-hmm. Jednomyślnie. Czyli to była faktycznie wspólnota. W jednym duchu oni oddawali to wszystko, oni się zgadzali. Oni mieli wszystko wspólne, oni byli wszyscy, jeden dbał tak jakby o drugą osobę, tak jakby o siebie. Mm-hmm. Nie było tam, że moje, twoje, tak to wygląda. No tak. Jakby tak powiedzieć, nie jakby inaczej, byli takim jednym organizmem, to może nie jest dobre określenie, jakby, ale jednomyślnie, nikt nie był odosobniony, nikt... Zobaczymy za chwilę, że tak nie było. No właśnie. Nie tylko Ananiasz i Safira. Dalej okazuje się, że troszkę bardziej dbali o żydowskie wdowy, pogańskie później zaniedbywali. Tutaj oczywiście jeszcze są tutaj wszystkie, znaczy pogańskie, za dużo powiedziałem, to słowo pogańskie nie pasuje. To nie były tyle pogańskie, co to były prozelitki. Były wdowy, które nie były pochodzenia żydowskiego, ale były pochodzenia greckiego czy pogańskiego. W sensie one tam należały do tej wspólnoty, przyjęły wcześniej najwyraźniej żydostwo, ale widać, że tam były zaniedbywane. Więc ta wspólnota nie była idealna, ale widzimy tutaj pewne niezwykłe zjednoczenie ich serc i taką hojność jedni wobec drugich. Natomiast, co ciekawe, nie widzimy, żeby był to kontynuowany wzorzec, że było to coś wyjątkowego dla tamtego czasu, natomiast później już nie widzimy, żeby to było jakby kontynuowane, czy jakby że coś takiego trwało. Wręcz przeciwnie, później widzimy, że tak jak tutaj czytamy, że nikomu nic nie brakowało, później czytamy, że bardzo im brakowało, że był głód w Jerozolimie wśród tych wierzących. Więc był to szczególny czas takiego Bożego nawiedzenia i takiego Bożego obdarowania i z pewnością ta jedność serc i jednej duszy no, powinna być, myślę, dążeniem każdej społeczności, każdego zboru. Do tego widzimy, Paweł wielokrotnie wzywa wierzących w Koryncie, w Filipii, w liście do Filipian i w innych swoich listach wzywa do tego, żebyśmy jako wierzący dążyli do jedności serc, do jedności zrozumienia, do jedności poznania Chrystusa i też do takiej miłości między nami, takiej właśnie bliskości, w której bracia i siostry są dla nas no, tak ważni, jak sami dla siebie jesteśmy ważni. Nie? I to też w nauce Pana Jezusa jest bardzo wyraźne, że Jezus, mówiąc o miłości, mówi właśnie o takiej ofiarnej miłości, w której nie miłujemy siebie bardziej niż miłujemy innych. Natomiast wiemy, że nie jest to naturalne i nie jest to łatwe. Prawda? Gdzieś niestety naszą tendencją jest bardziej siebie kochać niż kochać naszych braci i siostry. Szczególnie jeśli się zawiedliśmy. Szczególnie jeśli raz, drugi, trzeci gdzieś tam komuś pomogliśmy, a potem okazało się, że to nie brat ani siostra, tylko jacyś po prostu wykorzystywacze, oszuści. Czy no, różne sytuacje przeżyliśmy gdzieś tam, będąc dłużej w kościele. Widzieliśmy różnych ludzi. Też zresztą Paweł też o tym później pisze do niektórych zborów, na przykład do Tesaloniczan, że tam byli tacy pasożyci w zborze, którzy oczekiwali, że inni będą ich utrzymywać. Sami nie chcieli pracować, nie chcieli dbać o siebie i tam Paweł ich napomina. Mówi, że mają się wziąć do pracy, że nie mogą teraz być obciążeniem dla innych. Więc wiadomo, że tutaj ta dynamika życia zboru no, nie jest łatwa. Natomiast myślę, że mamy tutaj piękny obraz takiej właśnie zrodzonej z Ducha Świętego wspólnoty, w której rzeczywiście w ich sercach była wielka hojność. Wielka taka gotowość dzielenia się wszystkim z innymi. I tutaj mamy przykłady właśnie czegoś takiego, że sprzedawali domy, pola. Niektórzy twierdzą, że to też było spowodowane ich oczekiwaniem rychłego powrotu Jezusa. Że spodziewali się, że Jezus bardzo szybko wróci, więc nie było sensu, że tak powiem, gromadzić żadnego majątku w postaci pól czy tam domów i tak dalej. Ale tutaj nie jest to powiedziane, że to było tym motywowane, więc myślę, że to nie możemy tego tak znowu dogmatycznie przypisywać, jeżeli tego pismo nie mówi. To mógł być jakiś tam element, że spodziewali się rychłego powrotu Pana Jezusa. Natomiast wydaje się, że to raczej było wynikiem tego napełnienia Duchem Świętym. Tego przepełnienia ich serc wzajemną miłością. Wiele osób najwyraźniej było tam, które nie miały środków do życia, więc ci, którzy mieli majątki, no, byli gotowi tym się z nimi dzielić. I tutaj mamy przykład tego Barnaby, który się będzie wielokrotnie pojawiał później w Dziejach Apostolskich. Lewita, rodem z Cypru. Też bardzo ciekawa postać i zobaczymy taki Boży człowiek, który rzeczywiście to imię, które mu nadali, bo on miał na imię Józef, a czytamy, że apostołowie zmienili mu to imię na Barnabę, czyli oni go nazwali takim synem pocieszenia i on rzeczywiście będzie dla wielu taką pociechą. I tutaj rozpoczyna od tego, że właśnie sprzedaje ziemię, którą posiada i przynosi te pieniądze i oddaje do dyspozycji, tak, tutaj to stwierdzenie położył u stóp apostołów, czyli oni mogli tym dysponować, mogli zdecydować, co zrobią. Więc tutaj też widzimy takie wielkie zaufanie, którym darzyli tych apostołów, że oni będą godziwie, sprawiedliwie rozporządzać tymi środkami. Ale też nie jest powiedziane, czy oni sprzedawali całe swoje majątki, bo mogli tam jakieś pole, które na przykład tam zarabiali na tym polu i to stwierdzili, że to mogą sprzedać, nie? Bo Barnaba sprzedał swoją rolę, a nie ma, że swój dom też sprzedał. Mm-hmm, mm-hmm. I później czytamy, że też gromadzili się po domach, łamiąc się chlebem, nie? Także też... Domy musieli mieć. Tak, jakieś ktoś tam jakieś domy jeszcze mieli. Nie jest, że wszystko sprzedali, kupili sobie duży dom i razem zamieszkali. Niektórzy mogli mieć więcej niż jeden dom. No. Więc wiadomo, że tutaj nie znamy szczegółów, natomiast widzimy hojność. Widzimy troskę o tych potrzebujących. Widzimy to właśnie jedno serce, jedną duszę właśnie w takim sensie, że nie było tak, że to moje, a ty się martw o swoje. Że nie było takiej postawy, tylko była właśnie ta postawa wspólnoty, jedności. I oni, mówię, w taki sposób tutaj działali. Natomiast no, można to, że tak powiem, zrobić z tego jakąś normę i wiemy, że różne grupy chrześcijańskie, niektóre myślę prawdziwe i szczere, niektóre sekciarskie, no, zachęcały do tego typu funkcjonowania z różnym skutkiem. Do dzisiaj są takie społeczności, niektóre powiem ciekawe w tym, jak one funkcjonują. Jest kilka takich społeczności w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii, takich właśnie wspólnot, gdzie ludzie wszystko, co mają, oddają do tych wspólnot i te wspólnoty troszczą się o nich do starości, do śmierci. Że oni tam razem pracują, mają jakieś tam swoje fabryki, wytwórnie różnych rzeczy i żyją w takiej komunie, żyją w takiej wspólnocie, pomagają sobie. Oczywiście mają swoje domy w takim sensie, to nie są ich własne domy, tylko należą do tej wspólnoty, ale tam na tym terenie, który na tych posiadłościach, które mają, mieszkają w swoich domach, mają swoje rodziny, natomiast jakby nie dostają wypłaty za pracę, to wszystko jakby się dzieje we wspólnocie. Ciekawe, powiem szczerze, że jakiś czas temu oglądałem taki program o nich i widziałem różnego rodzaju plusy, wiecie, no, takiego, oni w ogóle się nie martwią o tą emeryturę, o te inne rzeczy, po prostu ta wspólnota funkcjonuje. I tak myślę sobie, tak długo jak tam są, wiecie, Boży ludzie na w tej wspólnocie, nie jacyś cwaniacy, nie jacyś oszuści, no to funkcjonuje. Gorzej jak tam jacyś dojdą, no, że tak powiem, do koryta. No tutaj właśnie oni właśnie nie są jak amisze, bo amisze to są tacy, że tak powiem... Sami wyrobnicy tacy, sami są. No mają takie różne zwyczaje, jakieś takie... No, takie po prostu gdzieś tam sprzed wieków zatrzymali się, że tak powiem, przed wiekami w swoim ubiorze, w swojej technologii i tak dalej. Nie ma tam, wiadomo, nie ma prądu, nie ma guzików, nie ma zamków. Nie, guziki są, sorry, nie ma tych zyperów. A myślę, to takie ciekawe, bo akurat byłem tam w tym okręgu, gdzie są się w Pensylwanii. Aha. I takie ciekawe, takimi furmankami sobie jadą, jak normalnie, jak na tych filmach westernach jeszcze kiedyś był. Także no, to ich charakteryzuje właśnie to, że są tacy, no, nie przyjmują, są oporni, jeśli chodzi o przyjmowanie jakiejś technologii. No tak. Może to mają swoje plusy. Natomiast, jest rzeczy w Izraelu, są ci kibuce są tak zwane. To są takie właśnie gospodarstwa, gdzie jest dokładnie to, co ty mówisz, taka komuna jak tam. Nie? Tam rzeczywiście nikt nikomu pieniędzy nie wypłaca, oni tam sobie żyją, bo tam sobie mieszkają, tam są lekarze, murarze, piekarze, wszyscy są i oni tam jakoś to się kręci. Tak. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj podejść do tego wątku, bo był poruszony motywacji, nie? Dlaczego oni to robili. rzeczywiście nie ma czegoś takiego, że ich motywacją było to, że Chrystus przychodzi, dlatego wszystko rozdajemy. Ale jest taki jakby troszeczkę połączony wątek tego, że oni jednak w ogóle, znaczy w ogóle nie przykładali do tych rzeczy teraźniejszych, że tak powiem, zbyt dużo wagi, tak, o, właśnie, wagi. To jest w liście do Hebrajczyków jest napisane w 34 wersecie 10 rozdziału. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Dlaczego? Wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą, czyli chodzi o królestwo. Czyli ich takie przeświadczenie o tym, że Jezus przyjdzie wkrótce, co za tym idzie, nie ma co za bardzo zabiegać o rzeczy tego świata, było u nich obecne. Także istnieje jakieś tam też prawdopodobieństwo, że to jednak ich motywowało, że chętnie rozdawali, że było to jedna z tych motywacji na podstawie chociażby tego Słowa Bożego. Oni po prostu oczekiwali Jezusa, dla nich to Jezus to było, powrót Jezusa to było tak realne, tak namacalne, tak coś oczywistego, że to może stać się wnet w każdej chwili, że mieszkali w tych swoich domach, w tych ówczesnych kibucach być może i tak dalej, ale nie przykładali do tego większej wagi, dlatego im łatwiej było tak to, że tak powiem, jeśli ktoś miał faktycznie potrzebę, to użyczyć. I to był rzeczywiście taki specyficzny czas tej pierwszej społeczności takiej i ja bym jej wystawił bardzo wysoką notę mimo wszystko, mimo tam jakichś błędów, ale mniemam, że to funkcjonowało między innymi też dlatego, że tam nikt tak jak dzisiaj nie mógł się cwaniak jakiś wkraść. Faktem, że dzisiaj ludzie są bardzo tacy stonowani i się wcale nie dziwię, bo tak jak mówiłeś, Paweł, parę razy dali się ograć. Natomiast wtedy taki człowiek w zasadzie nie miał za bardzo szans. Owszem, mógł tam do jakiegoś czasu jak Ananiasz i Safira sobie na to pozwolić, ale tak czy owak jednak to miało krótkie nogi. Dlatego to mogło funkcjonować. Dzisiaj ja się ludziom troszkę nie dziwię, że są strzemięźliwi w tych kwestiach, bo są nauczeni różnego rodzaju doświadczeniami życiowymi, że nieraz byli oszukani. Wtedy nie byli jeszcze oszukani w tamtym zborze, dlatego, bo dar rozpoznawania duchów był bardzo wyraźnie widocznie ujawniony i oni, jak ktoś tam wszedł, to nie miał lęku. Czy wcześniej, czy później, zazwyczaj wcześniej było to ujawniane, Panu już dziękujemy. Dzisiaj natomiast ktoś przyjdzie, siedzi tu, kręci lody, jak to się mówi, i efekt jest taki, że połowa się gorszy i potem mają rzeczywiście takie ograniczone zaufanie. Poza tym jest jeszcze inna sprawa. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, że ktoś głoduje. W każdym razie w naszej szerokości geograficznej, prawda? Nie ma po prostu takiej potrzeby, żeby tak było. Chyba, że ktoś nagle coś wypadnie, jakiś przypadek losowy. Tragedia, tak. To wtedy wiadomo, trzeba pomagać. Jeszcze tutaj była poruszona kwestia, że... Bo to jest, tak można powiedzieć, troszeczkę wieloetapowo też. Oni mieli ten swój zbór i w ramach swojego tego zboru, tego pierwszego, tam rzeczywiście oni zabiegali jeden od drugiego, prawda? Później natomiast, kiedy to chrześcijaństwo już się tam troszeczkę rozeszło, to już ta sytuacja się zmieniła, bo były społeczności, gdzie nadal było dobrze pod tym względem, że nikt nie cierpiał głodu, ale z kolei w innych miejscach były zbory, gdzie tam jednak było dużo trudniej, prawda? I wtedy oni, apostołowie, akurat Paweł w tym wypadku, już jest ileś tam, pewnie 10 lat później, zabiegał cały czas, żeby to wyrównywać, czyli to już było, jak to się mówi, na innym poziomie, ale cały czas to było aktywne. I ja bym powiedział, że jest to taki wzór. No, no dzisiaj to z różnych przyczyn to po prostu idzie. On przede wszystkim chyba nie ma potrzeby, tak jak u nas. No. Jedyne co możemy wspomagać inne kościoły, które są gdzieś tam, nie wiem, w Azji, w Afryce czy gdzieś. No bo no, w Polsce, to myślę, że to jest też dla nas jakiś no tutaj... tak, to jest to już ta sfera Pawłowa, tak? Tak, gdzie już później te chrześcijaństwo się rozeszło. No i wiadomo, jak ktoś żyje gdzieś tam nie, w Burundi, czy nie wiem, gdzieś tam w Afryce. No to wiadomo, jest jemu trudniej niż na przykład, czy nawet chociażby w Polsce, prawda? No i wtedy to jest rzeczą naturalną, że należy pomagać. Natomiast tak jak wśród nas, no to tu mówię, to już są jakieś jednostkowe tylko przypadki, jakieś losowe, prawda, że trzeba nagle kogoś wspomnieć. Bo tutaj do 8 rozdziału Dziejów Apostolskich mamy właśnie jeden zbór, prawda? Cały czas tak. Mamy zbór w Jerozolimie. Dopiero w 8 rozdziale następuje to rozproszenie, i Kościół idzie dalej i zaczynają się nowe zbory w różnych miejscach, więc wtedy właśnie widzimy, że tak jak Sławek napisał, cały czas była... Tak, dokładnie, że to nie działa. Było tak, że teraz już każdy, że tak powiem, sobie, tylko mimo tego, że te zbory się różniły, mimo tego, że no, były i ekonomiczne, i inne względy, które ich różniły, to jednak właśnie utrzymywali ze sobą dalej wspólnotę i dalej widać było tą troskę jedni o drugich, tak jak właśnie widzimy w liście do Koryntian, tą zbiórkę na ubogich w Jerozolimie i to było coś, co też widać było, wielu apostołów było w to zaangażowanych, bo kiedy nawet Paweł się spotkał tam z Piotrem i z innymi, z Jakubem, to właśnie oni go o to prosili, żeby nie zapominał o ubogich. I Paweł mówi, o co też się troszczyłem, więc tutaj widać było, że to było takie żywe w tym wczesnym kościele, że troska o ubogich, o wdowy, o sieroty, właśnie o te potrzebujące osoby i może nawet tak jak mówimy dzisiaj, wpośród nas możemy nie mieć takich osób, czy niewiele takich osób, czy sporadycznie gdzieś jakieś sytuacje, to nie oznacza, że ich nie ma, tak? One są w innych miejscach i jeśli wiemy, jeśli mamy jakoś tutaj możliwości, no to jak najbardziej, to jest dobre, żeby dalej uczestniczyć w takiej właśnie wspólnocie Kościoła i trosce o tych, którzy są w jakimś trudniejszym położeniu. Natomiast musimy być też ostrożni i też widać, że oni byli ostrożni. Paweł, kiedy pisze do Tymoteusza i mówi na przykład o wdowach, to widzimy, stawia pewne warunki. Nie mówi, żeby wszystkie wdowy obejmować opieką, tylko mówi te, które już są w pewnym wieku, te, które prowadziły pobożne życie i tak dalej. Więc nie mówi, wszystkich nie wciągaj, nie? Bo mówi, to może problemy sprowadzić, że będą się zajmowały nie tym, co trzeba. Będą chodziły po domach i plotkowały na przykład, nie? Więc jest bardzo praktyczny. W taki mądry sposób widać, że też ta pomoc. Później tutaj też zobaczymy, że wybrali tych 7 braci, którzy się tym zajmowali, żeby to było uczciwe, żeby to nie było właśnie w jakiś taki sposób, który powodowałby pretensje czy jakieś właśnie podziały. Bo wiadomo, zawsze tego typu działalność niesie z sobą różnego rodzaju wyzwania. I nawet jak Paweł też gdzieś nawet te dary nosił, to też brał innych braci, żeby nie było podejrzeń, żeby nie było jakichś zarzutów, że on tam coś na boku sobie. No i są ważne rzeczy, tak? Żeby wszelkie finansowe kwestie, czy właśnie pomocowe, odbywały się w taki godny sposób, żeby przypadkiem nie stały się powodem oskarżeń czy jakichś ataków, a jak wiemy właśnie w różnych miejscach niestety było to uzasadnione. Pewni ludzie zobaczyli, że można na tym coś sobie ugrać dla siebie, więc na pewno to, co tutaj widzimy, też uważam jest chwalebne, jest wyrazem takiej pierwszej miłości do Chrystusa, do Kościoła. Właśnie jest to życie w Duchu Świętym i ta szczera miłość. I faktycznie jeszcze nie ma powodów do jakichś tutaj podejrzeń czy zniechęceń, ale już w następnym rozdziale spotykamy właśnie pierwszych tutaj takich... Przyszedł wąż. Pewnych ludzi, tak? Czytamy, a pewien człowiek imieniem Ananiasz, to w ogóle bardzo ładne imię, Ananiasz. Wiecie, co znaczy Ananiasz? No. zaraz jakieś horoskopy widzę. No, lepiej nie. Pozostańmy przy tym, co tutaj mamy. Więc mamy Ananiasza i Safirę, którzy sprzedali swoją posiadłość. Ale Ananiasz za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołowi. W tym nie wydaje się nic niewłaściwego. Natomiast wygląda na to, z tego co dalej czytamy, że on złożył te pieniądze, twierdząc, że to jest cała kwota, za którą sprzedali tę posiadłość. I tu jest problem. Nie to, że sobie odłożył trochę, bo mógł to zrobić, nie musiał wszystkiego oddawać. To do niego należało. Natomiast próbował oszukać, próbował sprawić wrażenie, że jest taki jak Barnaba. że oddał wszystko, co dostał za tą posiadłość. I tu jest problem. Nie w tym, że sobie troszkę zostawił, tylko to, jak to było przedstawione. Czyli tutaj mamy przykład ludzi, zobaczcie, którzy są wśród tych wierzących. Wielu się zastanawia, czy to byli wierzący, czy oni nie byli wierzący, czy oni byli nawróceni, czy oni nie byli nawróceni. No skoro byli w kościele, skoro to zrobili, na pewno deklarowali wiarę. Na pewno w jakiś sposób myśleli, że są wierzący, tak? Myśleli o sobie i sprawiali wrażenie wierzących. Natomiast to, co zrobili, no, stawia pod znakiem zapytania ich szczerość, ich wiarę i w ogóle kim byli. To zobaczcie, jak tutaj mocno Piotr mówi. Tak, ale ja mam jeszcze właśnie do tego, czy byli wierzący, czy niewierzący, bo też się na tym zastanawiałem i Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze do osób nawróconych wszystkich, nie? Czy wszystkich, to nie wiemy. Pisze do braci w Koryncie. No to czyli do osób nawróconych. No na początku... Boże mogli być różni. On pisze do braci. Tak. Narodzone to różni. Ale zbór był złożony z różnych ludzi, którzy... I tutaj właśnie odnosi się kwestia właśnie do spożywania ciała Pańskiego i mówi, kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu spośród was jest słabych i chorych, i wielu też pomarło. Może też tutaj, no mi się wydaje, że te słowa są skierowane do osób wierzących i ci wierzący są słabi i chorzy i też dużo z nich pomarło, nie? Także no, dla mnie jest to jakaś sugestia, gdzie tutaj oni, widać Ananiasz i Safira, robią bardzo podobną rzecz. Nie rozpoznają tego ciała i gdzie wszyscy wszystko dali i oni mówią, no my jesteśmy tacy sami, jak to ciało i nie rozpoznali. I może z tego właśnie też powodu. Ale ja chciałbym też porównać to do tego, jak no bo mieli dobry jakby można tak powiedzieć, mieli dobre chęci, tak? Chcieli to zrobić. Chcieli trochę dać. Tak, chcieli trochę dać. Tak, nie wiemy, ile sobie odłożyli. Nie wiemy. Pewną część przyniósł. Ale chyba gdzieś tam mówiłeś w jakimś kazaniu też o tym, że nie pamiętam, jak się nazywał ten kapłan, który jak trzymali chyba Uzza, jak trzymali arkę. Tak, no i on próbował podtrzymać tą... To nie był kapłan. Proszę? To nie był kapłan. Aha, to nie był, tak, kapłan. Tak, to nie był kapłan, bo potem dopiero wzięli kapłanów, tak. No i tak, też miał dobre chęci, też miał, też chciał dobrze, no. No tutaj widzimy troszeczkę inną sytuację, bo tutaj mamy zaplanowane oszustwo. No tak, tutaj mamy zaplanowany pozór i stworzenie wrażenia na braciach, siostrach, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy, święci, hojniejsi niż jesteśmy w rzeczywistości. Więc tutaj mamy przejaw takiej, no, jak to nazwać, obłudy. To jest po prostu obłuda. To było kłamstwo. Obłuda, kłamstwo. Rachowanie. Pierwszy raz. Taka, no, zaplanowana, razem to uzgodnili, tak? Nie to, że tak się jakoś tam stało, tylko oni to zaplanowali. Ananiasz ze swoją żoną sprzedał swą posiadłość i za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Lecz Piotr powiedział Ananiaszu, i teraz zobaczcie, jakich słów używa. Dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Czyli Piotr mówi to wyraźnie. Nie musiałeś wszystkiego oddawać, to było twoje, mogłeś zrobić z tym, co chciałeś, ale mówi, dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po około 3 godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. I zapytał im Piotr. I tutaj widzimy właśnie wyjaśnienie, o co chodziło. Powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Czyli za tyle, co daliście, tak? A ona odpowiedziała, tak, za tyle. Wtedy Piotr powiedział do niej, dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto są przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża i ciebie wyniosą. I natychmiast padła nieżywa u jego stóp. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli ją więc i pogrzebali obok męża. I wielki strach ogarnął cały kościół, cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Czyli może popatrzmy tutaj na to właśnie po kolei. Tutaj jest kilka ważnych rzeczy. A więc widzimy, że ten pierwszy taki osądzony przez Boga bardzo surowo grzech dotyczył obłudy, dotyczył oszustwa jakiegoś finansowego i no, takiego właśnie niedocenienia obecności Ducha Świętego w Kościele, że oni myśleli, że ludzi oszukują, że tutaj braci i siostry oszukają i na braciach i siostrach zrobią wrażenie, jakby nie rozumiejąc, nie myśląc, nie licząc się z tym, że tutaj Bóg widzi wszystko, Bóg widzi wszystko, że tutaj jest Duch Święty w Kościele i te rzeczy to jest coś poważnego, że tak jak Piotr tutaj mówi, to szatan, mówi, napełnił twoje serce. To jest ciekawe stwierdzenie, bo teraz jeśli to byli ludzie nawróceni, ja myślę, że oni byli nawróceni w jakimś sensie, no, w jakimś, tak, no, wielu ludzi nawraca się do Boga w takim sensie, no, że wierzą, tak? Wierzą, że jest Bóg, wierzą, że Jezus... Tak, w jakiś sposób wierzą. Tylko pytanie, na ile oddają Mu siebie. To jest tutaj, myślę, że są różnice. I, znaczy w tamtych rzeczach pewnie też są jakieś różnice, ale jakby to jest kluczowa sprawa, na ile Jezus panuje w nas i na ile rzeczywiście oddaliśmy Mu wszystko w naszym życiu, a na ile tak trochę Mu oddaliśmy, nie to, że nic Mu nie daliśmy, trochę Mu daliśmy, ale w pewnych sprawach nie konsultujemy się z Nim, nie pytamy się Go. Tutaj chcemy nadal kontrolować to, chcemy rządzić w takiej czy w innej sferze naszego życia. Mówię my, nie w sensie, wiecie, że my wszyscy, tylko mówię ogólnie o ludziach wierzących, że to nie jest tak, że wszyscy tak samo się oddali mu jak Panu. Tutaj oni byli częścią tej wspólnoty, więc rozumie, że w jakiś sposób uwierzyli, w jakiś sposób poszli. Natomiast widać, że w tej sprawie no niestety totalnie się pogubili, totalnie jakoś dali się oszukać szatanowi. To jest wprost powiedziane. No dali się napełnić szatanowi. Dlaczego oni właśnie sobie zachowali taką część pieniędzy? Czy chcieli sobie kupić coś ładnego? Czy nie wiem, mieli na coś ochotę więcej niż by dostali tam? Może się przyda to jeszcze. A może właśnie myśleli, że na czarną godzinę. Tak, no jakby tak, coś nie wydaje mi się, że... Nie wiemy, no znowu, nie wiemy, ale właśnie mogły być różne motywy. Wydaje mi się, że świat to jest pożądliwość oczu, tak? Coś po prostu chcieli. Pożądliwość. Ale mieli prawo do tego, tylko pożądliwość oczu, coś widzieli. Ale problem nie był w tym, że są ułożyli. Chyba chodzi o to, że na czarną godzinę zostawili, jakby coś się źle działo, to tak. I myślę, dlatego tutaj też jest ten szatan, bo Adam zgrzeszył i przez to śmierć weszła i szatan zdobył panowanie nad tą śmiercią i straszył ludzi po prostu tą śmiercią, a teraz przyszedł Jezus, odwrócił to, dał życie, a jednak tu Ananiasz chyba dalej myślał o tej śmierci. Myślał o swoim ciele, że coś się może stać z nim i myślę, że to też taka... Znaczy ja myślę, że w ogóle Biblia mówi, żebyśmy nie dawali przystępu diabłu. Więc wierzący człowiek niestety może dać przystęp diabłu przez grzech. Kiedy świadomie grzeszymy, kiedy świadomie robimy coś, co wiemy, że się Bogu nie podoba, tak jak tutaj, oni się zmówili, ustalili, żeby okłamać. Więc ewidentnie widzimy, że no, z pewnością ulegli tej pokusie. I teraz, czy to było w taki, czy w inny sposób, nie wiemy. Natomiast widzimy, że oni nie mieli, nie było przymusu, że jak ktoś sprzeda, to musi wszystko oddać. Takiego przymusu tutaj nie było. To była dobrowolność. Natomiast oni okłamali. Tu jest problem. Chcieli sprawiać wrażenie, że są bardziej hojni niż byli. I to był problem, że po prostu kłamali i sprawiali fałszywe wrażenie pobożności. To myślę dla nas jest wielkie ostrzeżenie, żebyśmy nie byli obłudni w naszej wierze wobec braci i sióstr, żebyśmy siebie nie kreowali na takich, wiecie, świętszych niż jesteśmy, tylko żebyśmy byli szczerzy przed sobą, nie? Że mamy słabości, że też się zmagamy z różnymi rzeczami, że no, żebyśmy byli szczerzy, prawdziwi, żebyśmy nie byli obłudni, bo to jest jedna z najgorszych rzeczy, z którymi Pan Jezus walczył. Właśnie ta obłuda faryzeuszów, którzy chcieli wyglądać na takich super świętych, prawda, że oni tak na 100% są dla Boga oddani, a tak nie było. Wewnątrz byli pełni pożądliwości, łupiestwa i sprawiali na ludziach wrażenie, ale to nie było szczere. I to jest coś, co jest, myślę, no, Biblia o tym wielokrotnie mówi, że Bóg się tym brzydzi i Bóg tego nienawidzi, a to jesteśmy kuszeni do tego. Myślę, panie, że niestety ta pokusa nadal jest, żeby sprawiać wrażenie lepszego niż jesteśmy, nie? I robić na innych wrażeniach i robić coś dla oka ludzkiego, nawet dla oka braci i sióstr. I tego się musimy naprawdę pilnować, żeby temu nie ulec. A to, że zostali ukarani, to nie świadczy o tym, że to rzeczywiście jednak byli wierzący ludzie? Tak, bo gdyby to nie byli ludzie wierzący spoza kościoła, ale w kościele, chyba Pan Bóg by jakoś tak, nie wiem, nie mieli bojaźni Bożej na pewno, woleli pieniądze. Spoza na pewno nie byli, oni byli częścią wspólnoty, no, tak, tylko ja właśnie wiem. Jak daleko byli oddani Jezusowi, no właśnie. To pokazuje, że było to jakieś jednak częściowe, nie było to pełne, nie? No Pan Jezus powiedział, nie możecie Bogu służyć i mamonie. Oni po prostu no, miłowali mamonę, tak? I ufali pieniążkom. Dokładnie. Ale to też pokazali siebie, że są inni niż są, tak naprawdę. Maseczki. Oni chcieli bardziej jakby, tak jak mówisz, zabłysnąć, że tak powiem, nałożyć maskę i... Tutaj widzę problem. Bo to, że chcieli dać choćby część tych pieniędzy, to dobrze o nich świadczy, że chcieli jakoś mieć udział w tej pomocy. Natomiast zobaczcie, robiąc dobrą rzecz, narazili się na gniew Boga, bo ta dobra rzecz nie była do końca czysta, nie była właśnie do końca uczciwa. Nie? Czyli zobaczcie, jakie tu jest niebezpieczeństwo. Możemy robić coś dobrego, ale w taki sposób, że Bóg będzie na to z odrazą patrzył. I wiadomo, to co tutaj się stało, myślę, że jest takim Bożym ostrzeżeniem dla wszystkich, natomiast niekoniecznie, że w każdym przypadku Bóg tak samo zrobi. Tak? Że każdy jeden obłudnik w Kościele tak samo zostanie przez Boga potraktowany. Raczej tak nie jest, ale niewykluczone, że tak może się zdarzyć. Jakby to mamy przykład tego, jak Bóg potrafi zadziałać. I tutaj z jednej strony też się przychylam do tego, co Sławek mówił wcześniej właśnie, że ta obecność Ducha Świętego i te przejawy Ducha Świętego no były takie, że tu widać wszystkich strach ogarniał wręcz. Wszyscy się bali, żeby teraz coś takiego zrobić po raz kolejny, nie? No tak. Czyli jak coś takiego się stało, to wszyscy mieli stracha, nie? I z jednej strony mówimy, no Bóg nie dał nam ducha bojaźni, nie mamy się czego bać. Jan pisze, prawdziwa miłość przepełnia, wypędza strach. Ale zobaczcie, jest też zdrowy strach. Jest też pewna bojaźń, taka przed właśnie tą obecnością Ducha Świętego w Kościele i mocą Boga, który potrafi no, takich z nas, obłudników jakichś tam, czy oszustów, czy ludzi, którzy sobie no, prowadzą jakieś byle jakie życie i przychodzą do zboru. Dobrze byłoby, żeby taki strach, może mi się tak zdało, żeby jakiś jeden patrupem między nami, żeby inni, no, żebyśmy się bali, tak wiecie, po Bożemu, nie? Ja nie mówię, tak to mówię, ale tak sobie myślę, no właśnie, dziś jest z jednej strony, Boże, dzięki Ci, że nie zabijasz nas za każdym razem, gdy tam jakaś obłuda się wdziela do naszego myślenia czy serca. Możemy być wdzięczni Bogu, że cierpliwie się z nami obchodzi, a z drugiej strony coś takiego, zobaczcie, jaki spowodowało zbożny lęk wśród tych wierzących, że tam no, bali się, żeby teraz coś takiego robić, żeby kłamać, żeby teraz gdzieś coś, wiecie. Więc to ma dwie strony, nie? Takie sytuacje, kiedy coś takiego dramatycznego się wydarzy w Kościele. Myślę, że dzisiaj może być troszeczkę takich gówniaszów w kościołach i safir. Ja sobie kiedyś myślałem, że po prostu dlatego ich troszkę może być, bo Piotrów jest mało. Mm. Tak, bo dzisiaj jednak jest coś takiego, ta właśnie miłość, taka ludzko pojętna miłość często zwycięża i ludzie tak to pojmują, że Bóg taki jest, że Bóg jest tylko miłością. Owszem, Bóg jest miłością, ale nigdy nie przyznaje się do zła, które człowiek sprawia. Tego też, no, to czasami, wiecie, tak zastanawiałem nad sobą, tak sobie myślę, czy na pewno chciałbym być w tamtym zboczu. Bo z jednej strony były wielkie benefity. Ten zbór był faktycznie prowadzony, no, tak według bojaźni Bożej i tam Bóg, tak mówiąc językiem potoczno religijnym, był obecny, prawda? Ale to nie tylko dlatego, że objawiało się to, że były wspaniałe proroctwa, że były modlitwy na językach, że ludzie tam nogi im odrastały i nie wiadomo co jeszcze. Takie rzeczy się faktycznie działy. Ale też jeśli ktoś tam narozrabiał, to ciężki temat naprawdę. Nie było pobłażania. Tu już nie było czegoś takiego, że Bóg to jakoś tak. No dobra, może się tam poprawi, no zobaczymy, co będzie dalej, nie? Działanie Boga było takie, bym powiedział, bardzo przejrzyste, bardzo wyraziste, zarówno w rzeczach takich pozytywnych, powiedzmy, czyli właśnie tutaj przejawiały się dary Ducha Świętego, ale też jeśli ktoś narozrabiał, ktoś stał nie tak, jak powinien stać według Bożych norm, to wtedy nie było, że tak powiem, pobłażania tam już takiego. Chociaż później tak sobie myślę, w kolejnych już tych pogańskich zborach, nie? Gdzie mamy tych pogan, tutaj też myślę, że ten sąd i ta surowość Boża też wynikała z pewnego poziomu, z którego oni startowali. Być może, też bym za to głowy nie dał, tylko tak myślę sobie, bo myślę o tym, jak właśnie w Koryncie później ktoś żyje ze swoją macochą i Bóg go nie, wiecie, nie zabija, nie? Tylko Paweł pisze do braci, żeby oni się zajęli tą sprawą, nie? Tam innego każe wyłączyć i usunąć ze społeczności i mówi o kimś, kogo on wydał szatanowi na przykład na zatracenie ciała, nie? Więc jakby mamy te przykłady później dyscypliny, mamy później te zbory w objawieniu, gdzie niektóre też tam już są naprawdę w kiepskim stanie, nie? I Pan Jezus ich nie zabija, tylko wzywa do opamiętania, jeszcze daje im szansę, jeszcze cierpliwie czeka. Więc z jednej strony w Koryncie Paweł też pisze, niektórzy rozchorowali się i umarli. Czyli nie było tak, że w ogóle Bóg nie sądził. Sądził. Niektórzy chorowali, a niektórzy umarli. Więc takie rzeczy gdzieś tam się wydarzały, ale to nie znaczy, że w każdym jednym przypadku i od razu. Tutaj widzimy od razu. Nie, nie ma jakiejś tutaj, wiecie, zbyt wielkiej... No to pogadajmy, zróbmy jakąś konsultację, weźmy tutaj teraz duszpasterstwo, zajmijmy się. Tutaj po prostu ciach i koniec, nie? Bóg po prostu w taki sposób zainterweniował. No. To tak, to jest ciekawa sytuacja, że rzeczywiście na samym początku w tym zborze Bóg tak działał, ja bym powiedział, bardzo, nie wiem, może źle to ujmę, ale tak bardzo prostolinijnie. Tam było, nie było czegoś takiego, że była jakaś szara strefa. Tak. Było albo białe, albo czarne. A później to rzeczywiście tak widać na podstawie tych innych zborów, to tak się troszeczkę sytuacja tak jakby, nie wiem, zmieniała, no aż się boję mówić, ale tak jakby to rzeczywiście troszeczkę Bóg jakby z jakichś przyczyn, tak można to takie wywnioskować prawidło, że tak jakby dawał więcej szans ludziom, nie? Że nie tak, że od razu jak tu, tylko że jeszcze właśnie, jeszcze tłumaczy, jeszcze tam, żeby okopać ten krzaczek. No, tak jak obwinicy, nie? Będzie, no. Tak samo... A już w objawieniu Jana, no to tam to już tam w ogóle oni tam sobie hasali, robili co chcieli i nawet nie wiedząc o tym, dopiero to było do nich poselstwo, no to wtedy no, już zależy od tego, co oni dalej z tym robili, ale tam już było... W niektórych tych sporach po prostu wręcz ja bym powiedział rozpasani. Tak, bardzo źle. Ale tak. Też jest dalej, nie? Kto brudny, niech się brudzi, kto święty, tak. Niech się uświęca, nie? I Pan Bóg pozwala na to. Czy wiemy, że pozwala, ale też ja myślę, że to nie jest tak, że właśnie to jest ta Boża suwerenność, nie? Bo my, wiecie, po ludzku, to byśmy powiedzieli, ten już powinien nie żyć. My byśmy, wiecie, wystrzelali niektórych, bo w naszym mniemaniu oni są tacy okropni, nie? A Bóg zna serca. Bóg wie też, skąd człowiek startuje. Bo inaczej na przykład, wiecie, taki człowiek, który wychodzi z rodziny, gdzie była po prostu totalna patologia, totalne jakieś rzeczy, których wielu z nas na oczy nie widziało i nie miało z tym styczności. I czytamy, że od komu wiele dano, od tego się wiele wymaga. Natomiast jeżeli ktoś mniej dostał i z trudniejszego miejsca rusza, to też myślę, Boża wyrozumiałość się zwiększa. Boża cierpliwość się zwiększa. Więc tutaj to musimy pozostawić Bożemu sądowi. Natomiast ja myślę, że jest to historia, której nie powinniśmy sądzić, że już dzisiaj Bóg tak nie działa. Myślę, że Bóg się nie zmienił. Dalej jest Panem Kościoła i powinniśmy mieć strach, żeby nie dopuścić się czegoś takiego czy czegokolwiek innego, że myślimy, a to dzisiaj to Bóg łaskawy i teraz będziemy tak sobie spokojnie żyli. Skoro tak postąpił z tymi, skoro w Koryncie czytamy, że niektórzy się rozchorowali i umarli, nie możemy zakładać, że dzisiaj Bóg podobnie nie może postąpić z różnymi ludźmi obłudnymi w Kościele. I myślę, że jakbyśmy tak przejrzeli historię Kościoła, to znajdziemy takie przypadki, gdzie dramatycznie Bóg się rozprawił z pewnymi ludźmi, którzy śmieli się z Niego wyśmiewać, czy chcieli Go oszukiwać, czy wykorzystywali braci, siostry. Słyszymy takie tragiczne świadectwa ludzi, którzy źle skończyli, którzy byli obłudnikami. Czasami to trwało jakiś czas, Bóg dopuszczał do jakiegoś czasu i być może ich wzywał do upamiętania, czekał cierpliwie, ale w końcu się z nimi rozprawił i nieraz tragicznie się rozprawił. Naprawdę, są takie historie, gdzie ludzie no właśnie marnie skończyli. Nie? Także to myślę też nie jest coś, co było i przeminęło. Myślę, że jest to historia, która i w naszych sercach powinna rodzić taki zdrowy lęk, zdrową obawę przed Bogiem, żeby nie być obłudnymi, żeby właśnie tak tutaj nie próbować. Zobaczcie, jak tutaj to jest powiedziane. Szatan napełnił twoje serce. Czyli jest niebezpieczeństwo takiego dania przystępu naszemu przeciwnikowi, że on może nas oszukać, może nas zwieść, może nas wprowadzić w jakiś straszny grzech. Więc tutaj na pewno to ostrzeżenie apostolskie, nie dawajcie przystępu diabłu, musimy poważnie traktować. Musimy się wystrzegać wszystkiego, co by dawało diabłu przystęp do nas. Bo my możemy, tak jak oni, mieć dobre chęci, coś dobrego robić i tak dalej, ale jeśli całym sercem nie jesteśmy oddani Chrystusowi, to narażamy się na to, że szatan będzie miał do nas przystęp i może nas doprowadzić do czegoś złego. Judasz w pewnym sensie też uwierzył w Jezusa. W pewnym sensie no, też był w gronie jego uczniów. Tak? Chodził z nim przez te wszystkie lata. Słuchał jego nauki. Sprawiał wrażenie wierzącego. Ale miał tą słabość, że podkradał tam z tej wspólnej kasy. Nie? A potem czytamy, że szatan w niego wstąpił. I zrobił to, co zrobił. Zdradził Syna Człowieczego. Więc tutaj myślę, że są to rzeczy, które powinny w nas budzić lęk przed Bogiem i przed grzechem, przed jakąkolwiek nieprawością, że musimy z tym walczyć, musimy się wyrzekać tego, musimy prosić Boga, by nasze serca oczyszczał i prawdziwie panował w nas, żebyśmy sami gdzieś nie znaleźli się w miejscu, w którym narazilibyśmy się na taki Boży gniew. Ja pamiętam kiedyś... To tak jak mówiłeś, Sławku, że tam w tym pierwszym zborze to było czarne-białe. Tak było bardzo, jakby to powiedzieć, radykalnie. To tak myślałem, że zaraz jak tylko Bóg na górze Synaj dał no, te tablice i 10 przykazań, to tam też tak właśnie było, tak? Też jak był, jakaś chata się chyba zapadła, już nie pamiętam tam dokładnie, ale też było albo... Ziemia się otworzyła pod Korachem i jego rodziną i tymi wszystkimi sprzymierzeńcami, którzy się zbuntowali, ale też widzimy tak, po zejściu Mojżesza był ta rzeź tych którzy tak, tam tego cielca czcili. Tak, kto jest za Panem do mnie, no dokładnie. No, więc w takich właśnie widzimy krytycznych momentach Bóg czasami tą moc swoją i gniew objawiał w taki bardzo drastyczny, radykalny sposób. Tak? Kamienowanie tego nie pamiętam jak Achana, który tam pod Jerychem później tak, ukradł. Tak. Dziwna sytuacja. No. Ja pamiętam kiedyś już jako wierzący skłamałem względem drugiego wierzącego. I powiem wam, że parę godzin chodziłem taki struty. Tak, tak mi to tak jakby powietrze ze mnie zeszło, wiecie? Ja się tak źle czułem i próbowałem na różne sposoby to tłumaczyć. To nie było jakieś tam kłamstwo, coś takiego kalibru, czy coś takiego. Taki bzdet, jak to się mówi, taki bzdet. Ale mimo wszystko widziałem, miałem tą świadomość, że tak... Było to takie troszeczkę jakby sprawy, takie nie wiadomo jakie, ale jednak było kłamstwo i powiem wam, że parę godzin chodziłem taki struty, potem mi to przeszło, zeszło to ze mnie potem, to strucie, że tak powiem, ale dziękowałem Bogu, że wiecie, że mam jednak takie sumienie, że nie przechodzę wobec tego obojętnie, prawda? Że to nie tak, jak niektórzy ludzie, znam takich ludzi na przykład i czasami nawet spotykam, tylko oni są nienawróceni. To patrzy w oczy i odkłamy. No ja mówię, jak to można, ja to bym nie wiem. Ja bym albo się odwrócił, albo się zaczął śmiać. Na to, co sam mówię. Nie? Jakbym na przykład zaczął kłamać, to albo bym się z głowy wziął tak, albo bym się śmiał po prostu sam do siebie, że jak ja tak mówię, takie rzeczy mówić, takie głupoty. Ale ludzie niektórzy tak potrafią. Ja nie wiem. Dziękuję tylko Bogu za to, że są naprawdę. No wiadomo, u Boga nie ma małych grzechów i dużych, ale to było takie z ludzkiego punktu widzenia taka głupotka, nie? A jednak się przez te parę godzin chodziłem z tym normalnie jak z jajkiem kura i nie mogę jej znieść. Dziękuję Bogu naprawdę za to, że mam to sumienie, nie? Że Bóg mi to dał, że nie przychodzę obojętnie. To jest dobra nauka. I ważne jest Chrystusa. Ważne jest, żeby właśnie słuchać tego sumienia, nie? I pielęgnować je, żebyśmy nie zatwardzili naszych serc i naszego sumienia, bo Biblia mówi o takich właśnie ludziach, którzy mają, tam jest takie słowo użyte, jakby przypalone ogniem sumienie, takie jakby nieczułe sumienie, przez to, że wiecie, jak się sparzy rękę, czy tam cokolwiek, to wtedy tam tracimy czucie, nie? Później już tam zabite te nerwowe tkanki, nie? I Biblia mówi o takich ludziach, którzy mają właśnie takie nieczułe sumienia, pozbawione wrażliwości, nie? Więc to też jest dar Boży. Też to właśnie nowe życie, które mamy w Chrystusie, sprawia, że nasze sumienia są wrażliwe, nie? I musimy tego pilnować, żeby właśnie nie lekceważyć, kiedy nas sumienie rusza, to żeby iść za tym głosem i wyznać grzech, przeprosić, załatwić i żeby nie dopuścić do tego, żeby zatwardzić te nasze sumienia. Tutaj też zobaczcie, jak ciekawie Duch Święty w tych fragmentach jest nazwany. Najpierw mamy w trzecim wierszu, mówi: szatan napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego. Później w wierszu czwartym: nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. I później w wierszu dziewiątym: dlaczego się zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Czyli widzimy tutaj wyraźnie osobowość Ducha Świętego w tych fragmentach, że oni chcieli okłamać, oszukać Ducha Świętego. Świadkowie Jehowy i im podobni twierdzą, że Duch Święty jest bezosobową mocą, jakąś energią Boga, jakąś tylko siłą Boga. Natomiast Pismo Święte wielokrotnie, i to nie w jakichś alegorycznych wypowiedziach, bo powiedzmy w psalmach, czy tam w przypowieściach, czy w jakichś innych takich miejscach, gdzie faktycznie widzimy pewne alegorie, tak, to możemy tutaj rzeczywiście się zgodzić, że jest tam alegoryczne jakieś ujęcie dotyczące i Boga, i Ducha Świętego. Natomiast tutaj mamy po prostu historię, mamy normalny, nie ma tu żadnej alegorii, nie ma tu żadnej przypowieści, nie ma tu jakiegoś psalmu. Tutaj po prostu jest relacja, co się stało. I w tych słowach Piotra, które kieruje do Ananiasza, później do Safiry, jest wyraźne oskarżenie dotyczące ich kłamstwa wobec najpierw Ducha Świętego, a później czwarty wiersz Boga. Więc tak jak Bóg, wierzymy, jest osobowy, nie jest jakąś bezosobową mocą, tylko jest osobą, jest istotą z intelektem i tak dalej, ma cechy osobowe i nie można kłamać jakiejś mocy, nie można kłamać czegoś, co jest pozbawione cech osoby, osobowościowych. Więc tutaj wyraźnie widzimy w tym fragmencie. W Biblii Świadków Jehowych jest dobrze przetłumaczone. Nie mają zmienionej. Mają tak samo. No tak. I powinni się doczytać, że tutaj nie mówimy o jakiejś mocy. Oczywiście oni to opatrznie będą tłumaczyć, że to tam wiadomo przenośnia, Piotr użył przenośni i tak dalej. To jest normalny język taki bardzo zwięzły, krótki i tutaj trudno się doszukiwać jakiejś przenośni czy alegorii. Więc mówi, chcieliście okłamać Ducha Świętego. Myśleliście, że ludzi okłamujecie, a tak naprawdę okłamywaliście Boga. Więc tutaj mamy to wyraźnie, tą osobowość Ducha Świętego. I potem zobaczcie też w 9 wierszu mówi, zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pana. Czyli nie żadnej jedynki. Jakiego ducha? Ducha jakiego Pana? Jezusa. Ducha Jezusa, tak? Widzimy, że ten Duch Święty w Piśmie jest określany różnymi wyrażeniami. Czytamy w Starym Testamencie, nigdzie nie czytamy Duch Święty. W Starym Testamencie czytamy Duch Jahwe wszędzie jest. Duch Pana, Duch Pański. Tam jest takie określenie. Duch Boży czasami, Duch Jahwe. Natomiast w Nowym Testamencie widzimy, że jest nazwany Duchem Boga, jest nazwany Duchem Świętym, Duchem Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, że cały czas mowa jest o jednym duchu. To nie są jakieś różne duchy, tylko chociażby z tego fragmentu widzimy, że trzykrotnie mamy Duch Święty, Bóg i Duch Pański. I cały czas mowa o tym samej osobie, o tym duchu, który był w Kościele, którym oni byli napełnieni. Więc to jest jeden z takich fragmentów, który nam pokazuje na osobowość, wyraźną osobowość Ducha Świętego i to, że Duch Święty jest Bogiem. Nie jest jakąś mocą, tylko jest osobą boską. Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. A wcześniej wyraźnie mówi, szatan napełni twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego. To samo wyrażenie. Raz mowa jest Duch Święty, za chwilę jest powiedziane Bóg, a później Duch Pana. Duch Pana Jezusa. Więc to też jest taki ważny fragment dla nas w zrozumieniu osoby i działania Ducha Świętego. I też to wyrażenie, zobaczcie, wystawić na próbę Ducha Pańskiego. W jakim sensie wystawić Go na próbę? W jakim sensie oni wystawili na próbę Boga? W sumie nie można wystawić na próbę. No właśnie, w pewnym sensie można. No tutaj powiedział, zmówiliście się, żeby wystawić. Czy im się to udało? No nie. Ale w jakim sensie oni się zmówili, żeby wystawić? Co Piotr jej zarzuca? Uda się, albo się nie uda szukać. No właśnie, chyba coś takiego. Nie? Myśleli, że się to nie wyda. Że myśleli, że Duch Święty nic nie zareaguje. Myśleli, że po prostu uda im się oszukać Kościół i w ten sposób dokładnie, jakby kusili, wystawiali na próbę, czy Duch Święty to objawi apostołom, czy Duch Święty pokaże, jaka jest prawda. Więc tutaj też jest jakby kolejny aspekt ich grzechu i ostrzeżenia dla nas, że kiedy my oszukamy brata czy siostrę, czy zbór, czy w jakiś sposób, to wystawiamy na próbę Boga. Czy Bóg to zlekceważy, czy Bóg nic z tym nie zrobi, czy Bóg doprowadzi do tego, że to zostanie ujawnione, że Duch Święty w jakiś sposób, no w taki, mieliśmy taką sytuację tutaj w zborze raz, był taki człowiek, który wyszedł z więzienia, myśmy do niego tam chodzili w więzieniu, i on twierdził, że się nawrócił, że wiecie, się opamiętał i tak dalej. I jak wyszedł z więzienia, to pomogliśmy mu, wynajęliśmy mu mieszkanie i po prostu chcieliśmy mu pomóc, żeby wiecie, wystartował, znalazł pracę i tak dalej. Żeby go utrzymywać, ale po prostu wiecie, wychodzić z więzienia, no, żeby zaczął, tak? I on udawał właśnie, że wszystko jest okej. I taka sytuacja była, że któregoś razu przez pomyłkę zadzwonił do Jarka od Baptystów. Jarek odbiera od niego telefon i słyszy, jak on tam po prostu przeklina, wiecie, jakaś po prostu tragedia. Tego. No i zadzwonił do mnie i żeśmy do niego pojechali. No i skonfrontowaliśmy go, nie? Co się działo. I to że tak powiem, wierzę, że to Bóg tak sprawił, wiecie, że on niechcący, kiedy tam z jakimś kumplem u siebie w tym mieszkaniu po prostu pili i że tak powiem, balowali i bluźnili strasznie, że on w tym momencie akurat nie wybrał do Jarka, nie? Więc ja wierzę, że tutaj Bóg w cudowny sposób nam objawił, z kim mamy do czynienia, nie? Że po prostu oszukuje nas i kłamie. I no, po prostu musieliśmy, no, już tak powiem, no, po prostu, żeby dalej wiadomo, powiedzieć mu, co o tym myślimy i skończyć tą naszą, że tak powiem, pomoc dla niego. Z Bogiem, Macieju. Chociaż było to przykre i bolesne, ale widzieliśmy, że nas okłamuje. Po prostu właśnie to, że nas chciał okłamać. Chciał wykorzystać, okłamać i zamiast szukać pracy, zamiast coś tam robić, no to po prostu robił coś, co było tragiczne. Nie? To jest tak, że ja myślę, że to Bóg często działa w taki sposób, że pewne rzeczy, znaczy często, bo zawsze do tego dąży, że chce ujawnić jakąś nieprawość ludzką, tak jak w jego wypadku, dla pouczenia dla zboru. Bardzo podobnie było tutaj w tej sytuacji Ananiasza i Safiry, bo my czytamy, że oni zanim jeszcze w ogóle poszli do Piotra, gdzie się rozegra ta cała sytuacja, to oni już przedtem już się umawiali, czyli można powiedzieć, że już przedtem zgrzeszyli przeciwko Bogu. I Bóg nie zareagował, jak to się mówi. Owszem, Bóg zareagował i wiedział, co oni robią, ale nie zareagował, nie zabił, jak to się mówi. No tak. Ich wtedy jeszcze. Tak. Szansę to raz, to się zgadza. Chodzi o to, żeby Kościół. Ale drugie, że kiedy poszli do zboru, kiedy byli świadkowie, żeby Bóg okazał, że kim są ci ludzie, nie? Żeby uważać, żeby naprawdę ludzie się zaczęli bać Boga, żeby to, jak to się mówi, było, że tak powiem, tak eksponowane dla ludzi, nie? Dla upamiętania. Ku przestrodze. Bo tak mógłby po cichu, już tak powiem, jeszcze tam w domu. No tak. To by nie było. I by nikt nie wiedział, no co, umarli na sercu. Może się poczuli albo czadem, albo nie wiadomo czy. A tak wszyscy wiedzieli, o co chodzi i dzięki temu zbór stanął na wysokości zadania i pomyślał, że o, tu nie ma żartów. Czyli wszystko przez Boga jest dobrze planowane. No to jest też szansa też była, bo zadali pytanie, nie? Czy za tyle sprzedaliście najpierw Ananiaszowi, a potem jeszcze szansę ona miała. Ona miała szansę, ona Safira mogła powiedzieć, że nie za tyle, mąż mi kazał powiedzieć. Skłamałam, przyznać się, nie? A jednak nie. Tak to jest właśnie, wiecie, jak się z kimś umawia względem rzeczy złej, bo ja powiem prawdę, ona powiedzmy powie kłamstwo i wtedy wiecie, będzie, że jedno mówi tak, a drugie tak. Nie, to ja lepiej powiem tak, jak się umawialiśmy, czyli źle. Nie, po prostu to jest niebezpiecznie, bo już samo umawianie się, że coś będę źle robić. Planowanie. Planowanie już tego, tak. Lepiej tego unikać, jak najbardziej. Także Bóg ma na wszystko swój czas i wie, dlaczego tak jest. To jest taka dosyć analogiczna sytuacja, że właśnie okazało się, nie? Tak. Bo ja myślę, że on tam... I to szybko, to było w kwestia tam że dwóch tygodni. Nie był nawrócony, tylko on chciał wykorzystać, nie? Tak. I tak, też Bóg był tam od razu wtedy uciąć, nie? Ale nie, Bóg tutaj przyszedł, że poprzez telefon no to pokazał... tak szybko, jak dwa tygodnie, jest... tylko to szybko w tej tak. Od razu go wtedy wyrzuciliście? Wiesz co, tak, powiedzieliśmy mu, że jeśli wiesz, nas okłamuje, no to nie możemy mu ufać, nie? Tak. Że niestety w tej sytuacji. Tam jeszcze coś mu próbowaliśmy jeszcze pomóc, tam szukaliśmy mu pracy i tak dalej, ale on później jeszcze dopuścił się kolejnych rzeczy i też to szybko wyszło. Kogoś tam okradł i tam jakieś miał rzeczy po prostu kradzione i już wtedy powiedzieliśmy, że już w tej sytuacji. On zwiał chyba zresztą wtedy, on po prostu szybko jakoś tam, jak go drugi raz skonfrontowaliśmy, to już, że tak powiem, uciekł. Nie? Także to bardzo szybko się wydało. No i to nie jest jedyna sytuacja. Mieliśmy jeszcze takie inne sytuacje, gdzie Bóg też objawił to, ale no właśnie czasami też taki kiedyś przyjechał taki człowiek. Nie będę opowiadał, ale taka historia też nas nabrał. Po ludzku nas nabrał. Nie? Przyszedł na spotkanie, wiecie, udawał brata. I taki, wiecie, że niby tam go okradli gdzieś w samolocie czy w pociągu, już nie pamiętam, że on przyleciał skądś, powoływał się tam na jakichś pastorów i tak dalej, nie? I on, no i że, wiecie, że on potrzebuje tak w hotelu się przenocować jedną noc, że tutaj... No, ile do Słupska, ja też przerabiałem. No i my poszliśmy z nim do hotelu. I wtedy ja nabrałem podejrzeń w tym hotelu, jak zobaczyłem, jak on, wiecie, dał nowiutki dowód. Ja sobie myślę, facet z Ameryki, on tak udawał, wiecie, tak trochę po angielsku mówił, aha, wiecie, tak, taki Amerykanin, tak, że on przyjechał z Zachodu. I tak bajerowo był taki, wiecie, ale i w tym hotelu ja patrzę, a on zamiast paszportu daje nowiuteńki dowód. I ja myślę sobie, to facet musiał z więzienia wyjść chyba. Taka myśl mi przyszła do głowy, ale było mi wstyd go, wiecie, zapytać. Jakoś tak, już tutaj bracie tego, nie, wiecie, tak. On widać, że tam gdzieś, bo później się okazało, że on faktycznie wyszedł z więzienia, już nabrał jednego pastora w Gdańsku i ten pastor go do nas przysłał. Z Menonitów, ze zboru. I ja po prostu, jakby, wiecie, tak troszkę polegając na tym starszym pastorze i tutaj tak już myślę, tak jakoś mnie zaniepokoiło, tak zobaczyłem ten dowód, myślałem, mogłem wziąć ten dowód i powiedzieć, skąd ty masz ten dowód, wiecie, ale tak mi było głupio, bo tak po ludzku, nie, tak wiecie, byłem jeszcze ten młody tam, to początki były, jakśmy zaczynali tu w Eicherowie. I tak mi było głupio po prostu, po ludzku, nie? Ale dzisiaj myślę sobie, od razu bym to zrobił, już bym po prostu wziął ten dowód, powiedział, czekaj, co tu się dzieje, nie, skąd ty masz w ogóle dowód, dopiero przyleciałeś z Ameryki, człowieku, co tu się dzieje, a wtedy taki byłem jeszcze taki, wiecie, tam się... Trochę peniały. No, ale też szybko wyszło. Chyba następnego dnia, czy tam dwa dni później jakoś wiem, że to się po prostu wyłożyło, nie? Że po prostu on jest oszustem, nie? Że tam gdzieś pojechał właśnie do kolejnego zboru i było widać, że on po prostu krętacz taki, nie? Po prostu oszust, nie? Który gdzieś tam miał najwyraźniej kontakt z wierzącymi, wiedział, gdzie pójść, jakie rzeczy mówić, jak się zachować, nie? Takie cwaniactwo. No i to takie były też, myślę, lekcje, no, które Pan Bóg nam dawał, no, żeby być bardziej, że tak powiem, ostrożny, ale też taki być, tak się nie bać, wiecie, że tak się kogoś skonfrontuje, że się zrobi przykrość. No jak coś się niepokoi, no, to trzeba zapytać, no po prostu, nie? A jak człowiek tak się, wiecie, nie chce tutaj tego narazić, to łatwo po prostu błędy zrobić, nie? Po prostu trzeba się nauczyć takiej... Bracie, coś mi tutaj nie pasuje, czekaj, zatrzymajmy się chwilkę, nie? Spokojnie, skąd ty masz ten dom? Pogadać normalnie, nie? Takie normalne, dzisiaj dla mnie jest normalne, ale wtedy... To też by było świadectwem to, że no, ja myślę, że Pan Bóg nie pozwoli, żeby Kościół był oszukiwany, tak? To znaczy, wiesz, no, taka, no byliśmy, no, daliśmy się oszukać, no, wynajęliśmy mu ten, na to jednonocny hotel. Ale na jakiś czas, to na chwilę, a potem nie, no tak, wszystko tak. Ma jakieś znaczenie, to nie jest bez to były też lekcje, to były dla nas takie, wiesz, różne lekcje człowiek przechodził z różnymi ludźmi, które z jednej strony właśnie są takie... Wiecie, bolesne, nie? Bo by się chciało mieć taką radosną naiwność, nie? Że wszyscy, którzy, wiecie, mówią, Jezus jest Panem, to są nasi bracia i siostry. No chciałoby się tak wierzyć i nie bać się i myśleć, że wszyscy to są nasi bracia i siostry, nie? Ale niestety tego typu doświadczenia powodują, że człowiek nabiera no właśnie takiej z jednej strony nieufności. To nie znaczy, że każdego podejrzewam, ale jakby wiem, że nie można tak łatwo ufać, że jednak trzeba uważać, trzeba sprawdzać pewne rzeczy, trzeba się przyglądać, trzeba jednak no, takiej życiowej mądrości, no, że niestety nie wszystko złoto, co się świeci. Bo wśród was wilki. No właśnie, Pismo mówi, że będą wilki, że będą ci, którzy udają, fałszywi bracia. Paweł o nich mówi, nie? O fałszywych braciach. No, więc jakby to nie jest nic nowego. No i chodziło o to, że to kiedyś i tak wyjdzie. I to nie musi być tak, że tam kiedyś w przyszłości, wieczności, tylko tu na ziemi jeszcze. Czasami trzeba czekać dłużej, czasami trzeba czekać. To wychodzi. Ja to na przykład, no mam wiele takich świadectw, ale nie będę opowiadać. To się sprawdza to, co Jezus powiedział, nie to, co będziecie mówili w cichości. Tak, właśnie o to mi mniej więcej chodzi, że to minie jakiś czas, Pan Bóg dopuszcza, jest cierpliwy. Ja chciałam powiedzieć niestety dobrze, bo do mnie jest cierpliwy. Ja nie chcę patrzeć, że inni. Mówię, Boże, dziękuję Ci, że masz cierpliwość. I jak ja zgrzeszę, to przecież Pan Bóg też przychodzi, w jakiś sposób mi to mówi. I ja też ponoszę, jak to się mówi, no konsekwencje grzechów. Mhm. Także ja wiem na sobie, że tak jest. Mhm. I Bogu dziękuję za cierpliwość, ale też wiem, że jeżeli, ja nie chcę mówić o sobie, ale jeżeli ktoś z Kościoła zostaje tak potraktowany, to za jakiś czas Pan Bóg daje czas, bo jest cierpliwy do wszystkich. Ale przyjdzie ten dzień, niestety. Jeżeli człowiek się nie upamięta, no to tak właśnie o to mi chodziło. Nie, że Kościół to wszystko wie i ktoś przyjdzie, to się nie damy oszukać, absolutnie. I ja wiele razy zostałam oszukana, ale ja nie mam żalu. Tylko chodzi o to, to też ku mojej nauce było, nie? Tak. Jak Pan Bóg tak dopuścił, ja no nie widziałam, nie? No. No i tutaj z jednej strony te lekcje nas czegoś uczą, tak. My się gdzieś sprawdzamy też w tych rzeczach. Czasami to nasze bycie oszukanym też nam na dobre wyjdzie. To nie jest tak, że jak zostaniemy oszukani, to tylko szkoda jest. Nie, czasami to też po prostu coś nam pokazuje, coś jakby... Myślę, że są sytuacje, w których nawet ja miałem takie sytuacje, w których wiedziałem, że mogę być oszukany, ale wiedziałem, że i tak zaryzykuję, bo jakby wiedziałem, że najwyżej stracę to czy tamto, ale nie mogę zaryzykować, żeby teraz ten człowiek, jeśli faktycznie jest w takiej potrzebie, jeśli faktycznie jest w takim zagrożeniu, które mi przedstawia, że ja teraz będę, że tak powiem, obawiał się być oszukanym i teraz nie pomogę mu. Jakby byłem, że tak powiem, nastawiony na to, że okej, mogę stracić, mogę zostać oszukany, ale jestem gotów na to, żeby jednak zaryzykować pomóc temu człowiekowi. A co on z tym zrobi? I to znowu, zostawiam to Bogu. Bo nawet ktoś, kto nas oszuka, potem może trawić jego, wiecie, wyrzut sumienia. I Bóg może to wykorzystać ku zbawieniu. Pewnie znacie ten taki, jest taki muzykal Nędznicy. I tam jest sytuacja właśnie tego bandyty, który tam chce okraść tam jakiegoś tego tam, nie wiem, czy księdza, czy kogo. I ten mu tam daruje i potem to zmienia życie tego człowieka. I to może taki naiwny przykład, ale myślę, że niekoniecznie nieprawdziwy. Czasami ta nasza, że tak powiem, życzliwość, nawet wobec czyjejś tam pazerności, oszustwa, jeśli widzą w nas taką postawę, wiecie, jednak miłości i przebaczenia i takiej, okej, no oszukałeś mnie, ale nie odwracam się do ciebie plecami. Przychodzisz drugi raz i już mnie oszukałeś i mogę mu to powiedzieć, ale mówię, nie zostawię cię, nie odepnę cię, teraz nie odwrócę się do ciebie plecami. Wiadomo, trzeba mądrości. W niektórych sytuacjach trzeba stanowczo postawić, bo widzimy, że człowiek jest po prostu zakłamany gdzieś, tak jak z tamtym gościem. No widzieliśmy, że to jest taki przypadek, wiecie, no kłamał nas w żywe oczy i jeszcze robił coraz gorsze rzeczy, więc widzieliśmy, że nie możemy dłużej tutaj dawać mu, że tak powiem, już łaski, tak? Tylko musieliśmy postawić sprawę twardo, nie? Że tutaj, słuchaj, człowieku, no widzimy, że ty po prostu jesteś zakłamany, oszukujesz nas i robisz to perfidnie, nie? Z wyrachowaniem. Że to nie jest jakiś tam twój taki, wiecie, no... Bo to też, myślę, to są właśnie rzeczy, które Bóg zna, tak? My tego do końca nie wiemy, ale jest różnica między człowiekiem, który, tak jak mówisz, każdy z nas gdzieś tam się potyka, każdy z nas robi jakieś błędy, ale szczerze żałujemy. Chcemy to zmienić. Nie jesteśmy, wiecie, zakłamani, bo to jest ta różnica. Jak człowiek jest zakłamany, zatwardziały, a robi wrażenie, robi jakieś pozory, albo mówię, jest po prostu tak wyrachowany, żeby wykorzystywać innych, to myślę, że Bóg się inaczej rozprawia z takim człowiekiem, a inaczej z takim po prostu słabym, który potyka się, który upada, który boleje nad tym grzechem, który rzeczywiście nienawidzi tego grzechu, nawet jeśli w niego wpada, ale szczerze żałuje, szczerze chce z nim zerwać. To myślę, że zupełnie inaczej Bóg się obchodzi, bo Bóg właśnie patrzy na serce. Nie? My patrzymy tylko na to, co zewnętrzne i czasami błędnie oceniamy, natomiast Bóg ocenia no coś, czego my nie widzimy. I tutaj myślę, że też nie wiemy dokładnie co, ale to stwierdzenie chociażby, szatan napełni twoje serce, to mnie przeraża, wiecie, nie? To stwierdzenie Piotra, szatan napełnił twoje serce. Se myślę, to tak brzmi jak z Judaszem. Szatan przed Judaszem, nie? To tak samo brzmi w przypadku tego człowieka. To są, myślę, ludzie. To jest poważna sprawa. że może wejść tu na spotkanie. Że może. Może. Kiedyś miałem taki przypadek z jednym z bratem z naszego zboru. Nadal uważam go za brata, chociaż on odszedł z naszego zboru i gdzieś tam nie jestem pewien do końca. Ale miałem z nim taką sytuację kiedyś, że on przyszedł na rozmowę ze mną i chciał mi coś tam wyznać. I rozmawiamy i on nagle jakby zasypia. Tak, taka dziwna, wiecie, sytuacja. Siedzimy, rozmawiamy i nagle myślę, co się dzieje, czy on nie wyspał się, czy co? I nagle go rzuciło na podłogę i zaczął się zwijać jak wąż. I krzyczeć. Ja się po prostu tak wystraszyłem. Wiecie, byłem z nim sam na sam, nie? I za telefon do Adama. Adam, przychodź do zboru, nie? Bo to zboże mieliśmy, to ja się z nim spotkałem. Żeby przyszedł i mówię, módl się, bo tutaj coś się dzieje z tym, powiedziałem, jak on ma na imię, nie? No i on sam był tak przerażony, on po prostu krzyczał, nie? Paweł, pomóż mi, a co się ze mną dzieje? Po prostu go wyginało, bo no, po prostu przerażające. To chwilę trwało, ja się modliłem i on się uspokoił, nie? I potem już wstał i taki był wystraszony, trząsł się cały, no i wyznał mi, co tam miał do wyznania, nie? W swoim życiu. Natomiast to mnie tak, wiecie, przeraziło to jedno, ale też mnie uświadomiło i też później jak z nim rozmawiałem, to też właśnie żeśmy rozmawiali o tym, że dał przystęp diabłu, po prostu dał przystęp do swojego życia do tego stopnia, że no, stracił, wiecie, panowanie nad sobą, że diabolicznie był zniewolony pewną sprawą, nie, w swoim życiu. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy on chciał o tym mówić. On chciał ze mną rozmawiać o czymś, tylko po tym, jak to się stało, to od razu mi powiedział, co się dzieje tam, wiecie. Sam się wystraszył bardzo. To wyszło na dobre. Tak, to wyszło ostatecznie na dobre. Nie, mam nadzieję, że rzeczywiście zerwał z tym i pokutował. Natomiast to mi tylko pokazało, jak właśnie niebezpiecznym jest trwanie w jakimś grzechu, jak niebezpiecznym jest takie... Lekceważenie tego, że można stać się jakimś, w jakiś sposób zniewolonym przez szatana. Straszne słowa są tutaj. Szatan omotał. Mówisz też tak, że Bóg dopuszcza, że dotyka się ciała, żeby nie był zbawiony. No tak, taką mam nadzieję. Tak. Taką mam nadzieję co do niego i takich sytuacji, nie, że czasami właśnie przyjdzie jakiś taki